obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiele korzyści z dołączenia Polski do Unii widzi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzisiaj mija 20 lat, od kiedy staliśmy się wspólnotą. Dołączenie do Unii oznaczało też wyjazdy Polaków m.in. do Wielkiej Brytanii. Wspomnienia pytaliśmy w polskiej dzielnicy w Londynie. Na Mazurach całkiem sporo turystów, są wilki morskie, ale i tacy co do żeglowania podchodzą na spokojnie. Zaliczyliśmy rower wodny, więc to była nasza żegluga. 20 lat Polski w Unii Europejskiej przyniosło naszemu państwu wiele korzyści, ocenia były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W programie Trzecim Polskiego Radia zwraca uwagę, że odczuli to m.in. młodzi ludzie. Jak tłumaczył, dołączenie do Unii wpłynęło także istotnie na naszą gospodarkę. Z punktu widzenia młodych to chyba dokonał się najbardziej pozytywny przełom. Dostęp do uczelni, cały program Erasmus, możliwość podróżowania jak się chce, gdzie się chce i tak dalej. Polski produkt krajowy brutto wzrósł wielokrotnie. My zaczynając drogę swoją w Unii mieliśmy 40 kilka procent średniego poziomu PKB w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy 80%. Były prezydent dodał, że nie sprawdziły się czarne scenariusze, które w kampanii referendalnej kreślili ówcześni przeciwnicy dołączenia do Unii, na przykład te dotyczące rolnictwa. 17 województwo, tak jeszcze niedawno nazywano czasami Wielką Brytanię. 20 lat temu Polska wstąpiła do Unii, a do Londynu, Belfastu czy Peterborough zaczęli przyjeżdżać nasi rodacy. Na Ealingu, polskiej dzielnicy, o wspomnienia pytał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Polacy zaczęli przyjeżdżać, gdy tylko drzwi do królestwa się otworzyły. Nikt się specjalnie na tym nie zastanawia, przynajmniej z moich znajomych. Wspomina pani Joanna, która w Londynie mieszka od 4 dekad. Po prostu była tańsza siła robocza. Ambasada w Londynie narzekała, że Brytyjczycy dzwonią i pytają, czy może im załatwić polskiego pracownika. Przypomina profesor John Salt z University College London, ekspert od migracji. Potem jednak nastroje wśród części mieszkańców królestwa się zmienią. Nadchodzi kryzys finansowy, rusza kampania w referendum brexitowym, a emigracja głównie z Polski stanie się jednym z tematów. Mój rozmówca przypomina, że politycy nie spodziewali się takiej skali migracji. Choć efekty dla rynku pracy były pozytywne, to nie mieli planów radzenia sobie ze skutkami ubocznymi. Mieszkalnictwo, edukacja, nie można tworzyć polityki migracyjnej w izolacji. Według szacunków w punkcie szczytowym Polaków na wyspach było ponad 1 000 000. Z Ealingu Adam Dąbrowski. Poseł i minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka potwierdza, że w najbliższych dniach zrzeknie się immunitetu. Sprawa dotyczy potrącenia 16-letniej rowerzystki w kwietniu zeszłego roku. Według informacji prasowych stołeczna prokuratura przygotowała wniosek o uchylenie immunitetu politykowi Koalicji Obywatelskiej. Zrzeknę się immunitetu, jak tylko dokumenty trafią do Sejmu, zapewnił. Od samego początku mówiłem, że zrzeknę się immunitetu. Mogę to zrobić dopiero, kiedy fizycznie te dokumenty wpłyną do Sejmu. Jestem w kontakcie z gabinetem marszałka Hołowni. One jeszcze z prokuratury nie wpłynęły. Myślę, że wpłyną w poniedziałek i od razu w poniedziałek to zrobię. Adam Szłapka zapewnia też, że wielokrotnie rozmawiał z rodziną poszkodowanej. Jak stwierdził, w tym kontekście sprawa jest zamknięta. W długi majowy weekend na Mazurach nie brakuje turystów. Tradycyjnie jest wielu żeglarzy, którzy rozpoczynają sezon. Bo tutaj mamy łódki, bo kochamy jeziora, kochamy żeglować. Często tu przyjeżdżamy. To jest fajnie po prostu. Pan żegluje ile lat po Mazurach już? O, wiele lat. Wiele. Jak widać po siwych włosach, to już wiele. Pani Katarzyna z Gdańska, czemu na wodę na Mazury? Bo są duże jeziora. No ale nie są większe niż morze w Gdańsku. No w Gdańsku nie ma jeziora, tylko byśmy musieli pływać po morzu, nie? A po morzu za trudno? Na morzu są duże fale. Nie ma często portów. To jest wygodniej po prostu. Co przyciąga? No okolica, ludzie. Mamy tutaj też już dużo przyjaciół. Miło się tutaj spędza czas. I przyjechali też ci, którzy nie żeglują. Skąd pan jest? Z Brzezin koło Łodzi. Co przyciągnęło do Giżycka na długi weekend? Pierwszy raz jestem tutaj, dlatego przyjechaliśmy odwiedzić. Jak wrażenia? Super. Mąż zawsze marzył o Mazurach, więc ja w tym roku się skłoniłam do Mazur. Jakie aktywności już państwo zdążyli zaliczyć? No, wie pan co, wszystko co tu wkoło do zwiedzenia i zastanawiamy się co jeszcze. No wszędzie byliśmy, w tym Wilczym Szańcu, Reszel, Święta Lipka. Żeglujecie? Zaliczyliśmy rower wodny, więc to była nasza żegluga. W Giżycku odbyła się tradycyjna parada jachtów, która od lat stanowi oficjalne rozpoczęcie sezonu. sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wszyscy ruszyli na majówkę i zabrakło gitarzystów do bicia gitarowego rekordu Guinnessa, a tylko 7531 gitarzystów zagrało Hey Joe Jimiego Hendrixa we Wrocławiu. To oznacza, że do pobicia rekordu sprzed roku zabrakło ponad 400 gitar. Próba ustanowienia gitarowego rekordu świata to już w sumie tradycja. W tym roku impreza odbyła się we Wrocławiu po raz 22. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni. Do końca dnia pogodnie, gdzieniegdzie chwilami możliwy porywisty wiatr. Jutro po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu i burze, głównie w górach. Gdzieniegdzie raczej pogodnie. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat przez 24 na południu i zachodzie do 26 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Już za chwilę wspólnie posłuchamy reportażu. To nie jest historia o piosence. Autorka tego reportażu, Agnieszka Szwajgier, jest z nami w Trójkowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie jesteś sama, nie jesteśmy same. Jest z nami też Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. No to teraz powiem oczywiście, że jesteście związani z Radiem 357. Wiem, że macie funkcję. Poczekajcie, żebym nie pomyliła. Ty, Aga, teraz twoja funkcja oficjalna w Radiu 357. Odpowiadam za content. Jestem szefową contentu, treści. Dbam o dobre treści na antenie Radia 357. Czyli taka dyrektorka programowa. Tak, myślę, że tak można to ująć. A Paweł jest prezesem. Zgadza się. Czyli w studiu siedzi teraz połowa zarządu Radia 357. Słuchajcie, w czasach, o których opowiada reportaż Agi, nie mieliście takich funkcji. W ogóle nie mieliśmy takich funkcji, jakie mamy teraz. Wydaje się, że to było 100 lat temu, chociaż tak naprawdę ta historia ma 4 lata, jeżeli dobrze liczę, bo zbliżamy się do rzeczywiście czwartej rocznicy. Historia wydarzeń, które miały miejsce tutaj na Myśliwieckiej, chociaż myślę, że częściowo decyzje zapadały w gabinetach przy ulicy Malczewskiego, czyli w tak zwanym dużym budynku radia. Historia listy przebojów zarzuconego Markowi Niedźwieckiemu i Bartkowi Gilowi oszustwa, które wiązało się z tym programem jednak rozrywkowym, kultowym dla naszej stacji, ale rozrywkowym, która to sprawa pociągnęła za sobą rozwalenie, jak mówi bohaterka w pewnym momencie w reportażu. W ciągu 10 dni po zawieszeniu listy nie było już tego radia. Bożena Sernowska to mówi w pewnym momencie w tej opowieści. Zdecydowaliśmy się przypomnieć ten reportaż, ponieważ przeżywamy teraz tutaj na antenie Trójki pożegnanie tego formatu, który nigdy tak dobrze i tak jak na to zasłużył, nie został na antenie pożegnany. I jednocześnie zbiegniemy do takiej nowej formuły listy przebojów, którą chcemy słuchaczom zaproponować od 3 maja. No ale teraz chciałabym przewinąć te taśmy czasu, Aga, i zapytać cię o to, co takiego się wydarzyło, że postanowiłaś w pewnym sensie wyjść na plan pierwszy. Ten reportaż jest szczególny, ponieważ jesteś w nim bardzo, ale to bardzo zaangażowaną i osobistą narratorką. No, dotykasz takiego trudnego problemu, bo rzeczywiście to był jeden z pierwszych moich reportaży i bardzo trudny, bo to było nagrywanie, kiedy moi koledzy dostawali wypowiedzenia, kiedy wszyscy nie wiedzieliśmy, co dalej, i wyobraź sobie, kiedy musisz przy kimś z mikrofonem tak naprawdę tu i teraz dokumentować to. Koledzy ze studia reportażu i dokumentu mnie namówili do tego. Były to bardzo trudne momenty. Pamiętam szczególnie ten, takie zdjęcie, wiesz, które ilustruje ten reportaż, kiedy siedzimy w ogródku trójkowym. To zdjęcie zostało zrobione, nie wiem, czy to ja je zrobiłam, już nie pamiętam, wiesz, wymazałam to i widzisz tam ludzi takich zmęczonych tą sytuacją. To jest moment, kiedy Kuba Strzyczkowski przez chwilę, przez 3 miesiące był dyrektorem Trójki, kiedy już jest cała sprawa po tej liście. To już wszystko się wydarzyło i my nie wiemy, co dalej zrobić, więc tam masz kobietę, której widzisz plecy z papierosem, wszyscy takie pochylone głowy. My w ogóle nie wiemy, co dalej. I wtedy ktoś wpada na pomysł, że przecież słuchacze nasi dzwonią, słuchacze, którzy nie wiedzą, co się dzieje, i tego telefonu nikt nie podniesie, bo nikogo tam nie ma, bo jest nowy prowadzący, my wszyscy jesteśmy w ogródku trójkowym. I ja wtedy, no dużo ryzykując jednak, bo wciąż byłam pracowniczką Polskiego Radia, stwierdziłam, że ci słuchacze zasługują na to, żeby ktoś ten telefon po prostu podniósł. Wiedzieliśmy, że te ich głosy na antenę nie trafią, bo to już był nowy prowadzący. To było moje kolejne pytanie. Tak, to ja wyprzedzam, przepraszam, ale tak wspominam tę chwilę i tak wyrzucam z siebie też wciąż te emocje, bo czuję nawet po sobie, że je mam, a myślałam, że już ich nie ma. I pamiętam, że wiedzieliśmy, że ktoś te telefony musi odebrać, że im się to po prostu należy. I jak usłyszeliśmy te telefony ludzi płaczących, co dalej, co będzie z porankami Marcela, gdzie będzie pan Marek Niedźwiecki, co będzie z Kubą. I my odbieraliśmy te telefony, głównie ja, nagrywaliśmy je. I później te telefony stały się taką osią całego reportażu, bo tak naprawdę to one stanowią ten trzon. No i okazuje się, że ta wielka siła społeczności, która no w pewnym sensie pokazała, że jesteśmy... No ona nas scala, tak. Tak, jesteśmy w stanie zbudować to gdzieś na nowo. I to były takie ważne dla nas głosy wtedy, które nam powiedziały, dobra, to jest jakiś koniec, ale koniec jest początkiem czegoś. No i ten początek kontynuowaliśmy na Słowackiego, właśnie wiedząc, że ci wszyscy ludzie za tym będą ogromnie tęsknić, i tak w rzeczywistości było. I reportaż kończy się takim retorycznym wtedy pytaniem, kto wygrał? To zdaje się, że to Piotrek Stelmach zadaje to pytanie. Kto na tym wszystkim wygrał? No i właśnie, chyba właśnie ten duch, ta wiara w to, że da się robić rzeczy zupełnie niemożliwe. Wiara też w ideę takiego prawdziwego radia i że to wszystko udało się zrobić w krótkim czasie, wkrótce potem. Ja muszę powiedzieć, że ja tego reportażu nie mogłam posłuchać wtedy, kiedy go skończyłaś. Miałaś za niego nominację do Grand Pressu. No było wiele takich okazji, żeby po prostu tak naturalnie sprawdzić to, co nagrywałaś. I teraz, przygotowując się do naszej rozmowy, tak naprawdę posłuchałam go w pełni i miałam cały czas dreszcze na plecach. Od tego pierwszego telefonu, który otwiera właśnie po ostatnie słowa Piotra Stelmacha, który rzuca to retoryczne pytanie w eter. Bo jest tam zapisany ten czas, te wszystkie niepewności, ten taki wielki żal, ta niezgoda, ta abstrakcja sytuacji, w której przez wiele lat protestowaliśmy, kiedy różne naciski próbowały zmienić nasz program. Ty, Paweł, już wcześniej byłeś zmuszony do tego, żeby odejść. Co ciekawe, Bożena Sarnowska, która wypowiada się w reportażu, wręczała mi wypowiedzenie dyscyplinarne. No więc właśnie, wszystkie te elementy są tam tak bardzo, się przeplatają, są pokomplikowane, no ale jednocześnie gdzieś też przebija ta abstrakcyjność sytuacji, prawda, że kiedy protestowaliśmy, zakładaliśmy związki, robiliśmy te wszystkie rzeczy, jakie wydaje się w państwie demokratycznym są dostępne tym, którzy są doświadczeni w ogóle w walczeniu, czyli dziennikarzom, to nie miało takiego efektu jak lista przebojów, dotknięcie takiego wspomnienia ludzi od lat 80., takiego zakodowanego, które nagle zostaje zniszczone. Coś niezwykłego, takie tematy się nie zdarzają często. No ta lista była, jak pamiętamy, tak naprawdę, powiem to, choć to może nie jest zbyt fortunne sformułowanie, ale taką wisienką na tym przykrym torcie dosyć, no bo przecież wiemy, że te naciski polityków, jeśli chodzi o media publiczne, są, były i to są media, które, no ciężko jest mówić o niezależności, to jest wielka rzecz, żeby media publiczne były niezależne. I tak pamiętam, jak koledzy opowiadają w reportażu o różnych, ja mówię o tym przekraczaniu tej granicy, o różnych przypadkach, kiedy nagle nie można było mówić o Wajdzie, nagle trzeba było słuchać setek wcześniej, wycinać i to się tak naprawdę pogłębiało, ta granica była przesuwana, aż wreszcie ta lista była no taką bombą w pewnym sensie, natomiast to, że to się działo i się działo od lat, no to myślę, że wszyscy dobrze wiemy. A to pokazuje też, jaką siłą jest muzyka, stalającą również tę społeczność i jak ogromny ładunek emocjonalny temu towarzyszył i jak ogromne też zaufanie do tych ludzi, którzy tę muzykę prezentują jest. To, jak ona jest opowiadana, to co ten radiowy feeling jest tutaj jakby chyba kluczowy. No i ten Marek Niedźwiecki, który ja się wciąż nie mogę nadziwić teraz, przecież słuchamy go u nas w radiu i przecież słuchacze włączają tę audycję po to, żeby dowiedzieć się, czy pan Marek wypił już kawę, czy może był już na bazarku. Oni naprawdę się ekscytują. To jest dla mnie no, wręcz zjawisko społeczne. Czy wy sami słuchaliście listy? Tak, tak. Ja też słuchałem i to było zawsze niesamowite doświadczenie, bo to jest rzeczywiście coś zupełnie unikatowego, które może stworzyć tą niesamowitą więź, jaka jest między słuchaczem a odbiorcą. I mi się wydaje, że w tym haśle, pod którym zorganizowaliśmy koncert dla ekipy listy w podziękowaniu dla patronów przy starcie radia, czyli że lista jest tylko jedna, no ma coś w sobie, tak? W sensie, że to jest coś takiego popkulturowego, ikonicznego zupełnie. No dobrze, to w takim razie teraz już przechodząc do słuchania opowieści pod tytułem To nie jest historia o piosence, zachęcam wszystkich do tego, żeby przypomnieli sobie ten czas i napisali nam, jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę podzielić się wspomnieniami z tamtych dni, ale też zapraszamy od razu po 19 na spotkanie z Mariuszem Owczarkiem i listą, której nigdy nie było. I to też będzie odkrywanie takich kart troszeczkę historii alternatywnej, ale wydaje mi się, że może to być też bardzo bliskie prawdy. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Agnieszka Szwajgier. Dziękuję pięknie. Paweł Sołtys. Dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Trójka, słucham. Dzień dobry, Małgorzata ze Szczecina. Co się dzieje w Trójce? Słucham was i chciałam tylko powiedzieć, że słucham i płaczę. O Boże, Jezus Maria. No to już koniec radia. Tragedia. To był najtrudniejszy dzień mojej pracy w radiu. Telefony nie przestawały dzwonić. Bardzo bym prosiła, żebyście państwo powiedzieli na antenie, co się dzieje w Trójce. My jesteśmy słuchaczami i też mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje. Wszyscy pytali, jak to możliwe, że z powodu jednej piosenki rozpada się cały program? Jestem z wami. Jak każdy taki stały słuchacz, mam kluchy w gardle. Przepraszam. I za wszystko dziękujemy. Wybuch nastąpił w trakcie piątkowej listy przebojów. Piąta i ostatnia nowość. Pewnie Bobby dziesiąty zaraz napisze, który to raz się zdarzyło na liście, że piosenka debiutuje na miejscu pierwszym. Dziś na pierwszym Kazik. Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Jak zazwyczaj u Kazika, najważniejszy jest tekst. Refren piosenki Twój ból jest lepszy niż mój to komentarz do sytuacji, w której w kwietniu 2020 roku zarząd cmentarza Powązkowskiego podjął decyzję o jego zamknięciu dla odwiedzających z powodu pandemii. Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów park jest zamknięty. Proszę nie przychodzić. Zakaz dotyczył wszystkich, także rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Ale dla jednego człowieka zrobiono wyjątek. Mamy dzisiaj w Polsce... Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, w świetle kamer odwiedził grób swojej matki. Wygrała piosenka Kazika. I co z tego? No tak, ale to powiedziano, że to jest paszkwil na prezesa Kaczyńskiego. W sobotę dowiedzieliśmy się, że dyrektor Trójki unieważnił głosowanie. Piosenka spowodowała wybuch, po prostu erupcję totalną. 10 dni i nie było anteny. I tym sposobem satyryczna piosenka Kazika urosła nagle do rangi symbolu o wolność słowa w polskich mediach. To nie pierwszy raz, kiedy piosenka z pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego nie podoba się władzy. W czasach głębokiej komuny, kiedy nie można było grać utworu To tylko tango zespołu Manam, Marek Niedźwiecki grał tylko początkowy fragment, czyli werble. Tak radził sobie z cenzurą. O proszę, jakie ładne. Ta? O, kochana, to jest jedyna płyta i jak ją zgubisz, to po prostu stracisz życie. Mówi się, że Trójka była takim wentylkiem. Pamiętam, jak przyszedłem do Trójki, to starsi koledzy mówili, opowiadali takie anegdoty, że a nam to zawsze było wolno więcej. Żeby mieć ten wentyl, którym się wypuszczało ciśnienie. Było trochę zachodu, trochę więcej powiedziane, żeby można było poczuć, że jak się włączy tę Trójkę, to się dowiesz. Dla wielu Trójka była ważna z różnych powodów. Przy radiu uczyli się do egzaminów, rodziły im się dzieci, czy wyznawali sobie miłość. To były lata 80. W Polsce było szaro, brudno, brzydko. Transportery wojskowe i suki policyjne, te wozy takie niebieskie, pokratowane na ulicach i czuło się ten strach, że cię zatrzymają, zabiorą na dołek, czyli na 48 godzin, bo takie mieli prawo do aresztu. I ten głośnik nad drzwiami w pokoju dla nas, dla naszej piątki pierwszoroczniaków, studentów, to była taka enklawa normalności, ciepła, mądrości, bo puszczali piosenki, które właśnie powstały w tym czasie, bo to był wysyp przeróżnych przebojów, przeróżnych kapel, wkurzonych, zdenerwowanych na to, co się dookoła dzieje i wobec czego nie mogli przejść obojętnie. I ten akademik, ten głośnik nad drzwiami w pokoju z Trójką, to był dla nas taki azyl normalności. Zbliża się godzina 20. Halo? Tak. Czy to Polskie Radio? Tak. Program trzeci? Tak. Lista przebojów programu trzeciego? Zgadza się. Więc proszę pana, czy w dzisiejszą sobotę będzie lista przebojów? No oczywiście. A bo wie pan, chodzą takie plotki po Warszawie, że w dzisiejszą sobotę nie będzie listy przebojów. Nie, to jeszcze nie dzisiaj, to jakieś złe plotki. No nic, widzisz, no jest tutaj tysiące, kiedyś próbowałam to posprzątać, więc tam są jakieś pudła, płyty, to wszystko są płyty. Im więcej słucham i czytam o Trójce, tym bardziej przekonuję się, że nigdy nie była wolna od polityki. Polityka i to, że politycy chcą to radio sobie podporządkować, tego dowiedziałam się na samym początku, bo wtedy już mówiono, że poszczególne anteny są przypisane do poszczególnych partii. Nie wiem, nie pamiętam układu w 2003 roku politycznego, ale pamiętam, że właśnie tak się mówiło, że jedna antena to jest oddana tej partii, druga antena to jest domena innej partii. Pierwszym szokiem było dla mnie prowadzenie audycji, w której jest realizator, od którego wszystko zależy. Pierwszą audycję, kiedy prowadziłam już na żywo, miałam wrażenie, że realizator patrzył się na mnie, w moim odczuciu ówczesnym, w taki sposób, jakby widział kosmitę debila, który niczego nie potrafi powiedzieć. Redaktorzy Trójkowi wcale nie witali z otwartymi rękami. To się często powtarza, ta opowieść, mam wrażenie, i ja mogę to potwierdzić, że byli tacy, którzy nie odpowiadali mi na dzień dobry. Dopiero w Trójce, nie zdarzyło mi się to w radiostacji, dostawałam takie maile, na przykład Excuse le mon, komu zrobiłaś loda, żeby dostać audycję muzyczną wśród prawdziwych redaktorów? To nie było tak, że wchodziło się do reżyserki i każdy realizator cię przyjmował od razu z otwartymi ramionami i mówił bah, bah. Nikt nie miał tutaj wejścia z czerwonego dywanu. Nie byliśmy rodzajem rodziny, w której każdy się zaprasza na każde chrzciny i imieniny, bo to nie o to chodziło, ale byliśmy gangiem, który wiedział, że pod względem zawodowym, radiowym w tym miejscu jest w stanie wycisnąć maksa z tego, co umie. Że robisz to w poczuciu pięknej, zbiorowej gangsterki. Teraz proszę państwa o chwilę specjalnej uwagi. Oto utwór zatytułowany Space Oddity, co w niezbyt zręcznym tłumaczeniu znaczy kosmiczna osobliwość. Kompozytorem i wykonawcą tego utworu jest młody człowiek o nazwisku David Bowie i niestety nic więcej państwu powiedzieć nie mogę, bo sam nie wiem. To nie było tak, że my się rozchodziliśmy po pracy od razu do domu. Siedzieliśmy, gadaliśmy, wygłupialiśmy się. Wychodziło się naprawdę straszliwie późno. To był też czas, kiedy znakomita część redakcji była samotna i bezdzietna oraz bezsamochodowa, co pomaga, chociaż może tego nie publikujmy. Pamiętam odbiór swojej pierwszej wypłaty. Dostałem 500 zł brutto. I niedźwiedź to widział, że ja nie mam... Ja codziennie jeździłem do Łodzi pociągiem. Ja nie miałem gdzie pójść. Nie stać mnie było na wynajęcie mieszkania, pokoju. Nie chciałem, żeby rodzice mi pomagali. I niedźwiedź w pewnym momencie powiedział: ty młody, śpi u mnie w pokoju. Śpi w pokoju redakcyjnym, ja ci daję ten pokój, żyj sobie tutaj. I przywiozłem z Łodzi swój koc. Taki, w takie lwy, lwiątka. I żartowaliśmy z Mariuszem, po latach z Mariuszem Owczarkiem, że w tym kocyku są wszystkie roztocza świata. No bo on był przez nas używany, raz on, raz ja. Ja po prostu tam mieszkałem, w pokoju 227. O, to jest sygnał stacji programu trzeciego. To jest ostatni egzemplarz starych dżingli. Takie dżingle były po prostu powycinane z piosenek, z różnych utworów. A tu może być ta sławna piosenka. Gdzie nie kraj? Kiedy trzeba zmian. Gdzie tworzyć? Do Trójki! Pierwotna wersja brzmiała inaczej. Kiedy kopnie prąd, kiedy zły jest rząd. Gdzie dzwonisz? Do Trójki! I się bardzo zdenerwował jeden kierownik, który wezwał młodych reporterów Szczęśniaka i Strzyczkowskiego i mówi tak. Czy panowie kompletnie już zwariowali? Czy panom odjęło tę resztkę rozumu? Bo tam dużo obserwuję panów, to nie ma i wiem, że na wiele nie można liczyć. Ale jaki rząd jest zły? Który rząd jest zły? Nasz rząd jest zły? Jakim cudem jest zły? Trójkę z czasów komuny znam tylko z opowieści. I ze starych taśm archiwalnych, na których słychać specyficzne poczucie humoru trójkowych redaktorów, tak ukochane przez słuchaczy. Aż mi się nawet nie chcę powiedzieć, o czym my się dowiedzieliśmy przed chwilą. Potrzymam państwa troszkę w niepewności. Zawsze śmieszyły mnie te historie o radzeniu sobie z cenzurą. Dziś w Trójce także o kontrowersjach wśród dzieci wokół problemu. Którą stroną chodnika należy iść, jeśli nie ma chodnika? Prawą, prawą. Po kilku miesiącach pracy w Polskim Radiu okazało się, że wcale nie są tak dalekie, jak mi się początkowo wydawało. Co jest najgorsze w tym, co dzieje się w tej chwili? Co jest gorsze niż nawet to, co działo się za komuny? Za komuny cenzor miał książeczkę. Było napisane, co wolno, czego nie wolno. Teraz nie ma takiej książeczki. Teraz to się odbywa trochę prawem takim, kto się z czym obudzi dzisiaj rano. Poczekaj, ja to zaraz znajdę. Zaczęło się od bardzo absurdalnego przykładu, bo pożegnaliśmy wybitnego reżysera, jakim był Andrzej Wajda. I nagle dowiedzieliśmy się, że nie możemy mówić, że Andrzej Wajda był wybitnym reżyserem. Andrzej Wajda podpadł tym, że po pierwsze wspierał kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Był człowiekiem, który nie zgadzał się z taką linią, którą reprezentuje obecnie partia rządząca. Dobrze, że w ogóle pozwolono mówić o tym, że zmarł. Dziewczyny z serwisów zostały oddelegowane na 3 miesiące do archiwum, dlatego że poinformowały w serwisie, że przed domem Jarosława Kaczyńskiego odbywała się demonstracja. To był też 2016 rok. Myśmy to właśnie po to zbierali, żeby mieć dowód na to, że w radiu jest cenzura. Nie pomagały apele, protesty i listy otwarte. Wraz z odchodzącymi dziennikarzami znikały niewygodne audycje. Seks nasz powszedni. Nocne rozmowy o seksie, Matka Polka feministka, Biuro Myśli Znalezionych, raport o stanie świata. Powstała również nieoficjalna lista gości, których nie wolno było zapraszać do radia. Jak komuś się nie podobało, no to był oddelegowany do archiwum. W związku z czym jego miejsce na antenie zajmował ten, który już był chętny i zgodny. Dwóch następnych, widząc, jak kolega skończył, zastanawiało się, czy aby na pewno walczyć. Zapraszamy do Trójki. Nagle miało tematy nie dotykające spraw społecznych, nie dotykające spraw politycznych. Ciągle zajmowaliśmy się tym, czy samochody jeżdżą równo, czy nierówno, czy pociągi jeżdżą w prawo, czy w lewo. Chociaż też trzeba było ostrożnie, bo PKP to spółka Skarbu Państwa. Pani prezes wszystko chciała wiedzieć i kolegium wszystko chciało wiedzieć. Przeżyliśmy World Trade Center. Była tragedia i katastrofa pod Smoleńskiem. Wszyscy dyrektorzy ze swoimi zespołami wiedzieli, co mają robić na swoich antenach. A tu po prostu jakieś spowiadanie się z każdych 3 minut. Tak nie zarządza się żadną instytucją, bo nic dobrego z tego nie może wyjść. Nic dobrego. Możesz pójść powiedzieć nawet dyrektorowi, co powiedział. Codziennie patrzyłam na to, jak koledzy przesuwają granice. Ile to razy na korytarzach było słychać krzyki kłócących się. Reportera, wydawcy i kierownika. Na kolegium tłumaczyliśmy przełożonym, że nie będziemy robić materiałów z tezą. I że pytamy ludzi, bo chcemy się dowiedzieć, co myślą, a nie po to, żeby wkładać im w usta określone poglądy. Kiedy wydawało się, że dochodzimy do ściany i że dzieją się rzeczy, które nie przejdą bez echa, Po kilku dniach sprawa wyciszała się. Bo ludzie mają rodziny, kredyty i nikt nie chciał się po prostu szarpać z nowym kierownikiem, z nowym dyrektorem. Ja tylko tak przesuwałem tę granicę. Za jaką granicę jeszcze wytrzymam w tej Trójce? I musiało to dojść aż do tego, kiedy poobrażano moich kolegów. Należy do tej grupy ludzi, którym bardzo często zadawano wprost takie pytanie, że co ty tam jeszcze robisz, albo jak możesz pracować w polskim radiu, skoro TVP Info to szczujnia. Wiesz co, to jest... Ja na Myśliwiecką przyszedłem, jak miałem lat 19. I właściwie to jest całe moje życie. Codziennie przez te drzwi przechodziłem. To, jakim jestem człowiekiem, ukształtowała mnie Myśliwiecka i ludzie, którzy tam pracowali. Te korytarze, te audycje, które robiłem. Ta Myśliwiecka to jestem poniekąd cały ja. No i dlatego nie odszedłem. To jest wszystko tak szalone, jak ja to teraz sobie opowiadam i przypominam. Bo przecież to w ciągu tygodnia została rozwalony program, no całkowicie zniszczony program. I tak sobie myślałam, nic już nie będzie, no za chwilę już nic nie będzie, wszyscy tu odejdą, artyści nas zostawią. Mamy tylko zgliszcza, z których musimy się teraz podnieść. Coś ty chłopie zrobił. W sobotę, dzień po wynikach listy, dowiedzieliśmy się, że dyrektor Trójki unieważnił głosowanie. Pan Tomasz Kowalczewski dzwonił do szefa redakcji Piotra Metza z prośbą, by zrobić coś z tym Kazikiem. No i potem wybuchła właśnie ta afera. Zarząd Polskiego Radia oświadczył, że prowadzący listę Marek Niedźwiecki zmanipulował wynik. Piosenka Kazika nie wygrała tego notowania. Dyrektor nakazał dziennikarzom podpisanie oświadczenia o manipulacji. Odmówili. Kazik Staszewski jest na czwartym miejscu. Bo tam tak naprawdę jest jego miejsce. Te kwestie jeszcze będziemy dalej dogłębnie wyjaśniać, bardzo dokładnie. Prowadzący od 35 lat listę przebojów Marek Niedźwiecki zdecydował się na odejście z Trójki. Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Po kilku dniach od tak zwanej sprawy listy przebojów wciąż nie mogę słuchać piosenki Kazika. Działa na mnie przygnębiająco, szczególnie kiedy patrzę na puste korytarze na Myśliwieckiej. Ci, którzy mogli, wzięli urlopy, inni poszli na zwolnienia. Zamknęłam się w malutkiej kabinie telefonisty i chciałam się przywitać, kiedy przez szybę zobaczyłam, że w studiu nie ma prowadzącego. Realizator zamiast siedzieć przy konsolecie stoi przy oknie i pali papierosa, a muzyka leci z komputera. I nagle okazuje się, że nikt do mnie nie mówi. Że nikt do mnie się nie odzywa. Nie ma głosu. Radio nie ma głosu. Radio gra tylko muzykę. Jest szafą grającą. Wrzuć monetę. Trójka, słucham. Tęsknię za wami, ze łzami w oczach. Mam gruchę w gardle, jak to mówię. No, mam 46 lat. No, dziecka słucham. Piję z waszych kubków, chodzę w waszych szalikach. No, ja bez was nie żyję. Słucham was i chciałam tylko powiedzieć, że słucham i płaczę. Kocham was wszystkich, którzy tworzycie to radio. Nie wiem, można słówko powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że ponad 50 lat słucham, których naprawdę się wzruszyłem. Trzymajcie się, nie dajcie się, nie odchodźcie. Jesteśmy z wami. Telefony nie wystarczyły, więc słuchacze przyszli pod Trójkę. Zdjęcie z 22 maja 2020 roku zostanie jednym z najbardziej wstrząsających dokumentów w historii polskich mediów. To jest zdjęcie wejścia do Trójki, do budynku Trójki, zablokowanego przez kordon policji. Policjanci w takich niebieskich swoich strojach stoją, pilnują tego wejścia. Wtedy miało się odbyć 1999 notowanie. Przyszli ludzie, a z jednego z samochodów rozbrzmiewał utwór The Look of Love zespołu ABC w wersji instrumentalnej, czyli sygnał listy. My tu przyszliśmy, pracownicy Trójki. Ja wiem, pożegnać się, zaprotestować. Ja nie zapomnę do końca swojego życia, kiedy z honorem pożegnaliśmy się ze słuchaczami. Wszystkie media pisały, że Trójka jest ostatnim bastionem walki o wolność słowa w Polsce. To już zostało zgliszcza, może będzie coś nowego. Bastion to takie podniosłe słowo. Ale może tak jest, skoro koledzy z rozgłośni dzwonią, że u nich cenzura jest od lat. Tylko, że u nich nie strajkują. A my? Nie dość, że nie mamy prowadzących, to okazało się, że nie będziemy też mieć muzyki. Artyści dołączyli się do protestu i zabronili grania swoich utworów na antenie Trójki. Jest po prostu wstyd. Program Trzeci sam się rozstrzelał. Podobnie reklamodawcy zaczęli się wycofywać. Wytwórnie Mystic powiedział: nie, prosimy, nie grajcie naszych piosenek. Z kolei premier Mateusz Morawiecki napisał: cały świat walczy z niespotykanym zagrożeniem, jakie niesie koronawirus. Sednem publicystycznej gorączki i manipulacji ostatnich godzin nie jest żaden utwór muzyczny. Jeden z komentujących zwrócił uwagę, że gdyby żył ojciec premiera, Kornel Morawiecki, to wytłumaczyłby swojemu synowi, że to nie jest historia o piosence. W czwartek 21 maja 2020 awantura wokół programu Trzeciego Polskiego Radia stała się problemem wagi państwowej. Niesmak. Ogromny niesmak, bo... Wypowiedział się prezydent, a sprawa Trójki trafiła na posiedzenie Senatu. Politycy też chcieli zaistnieć jako obrońcy niezależnych mediów. Witam Państwa serdecznie w Senacie, witam zaproszonych gości, witam senatorów przybyłych. Ja pozwolę sobie przeczytać listę dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia, których wyrzucono albo sami odeszli z rozgłośni w ostatnich 3 latach. Artur Andrus, Łukasz Błąd, Anna Burzyńska, Dariusz Bugalski, Jan Chojnacki, Bartek Grzegorz Drymer, Beniamin Michał-Gąsierowski, Filip Jaślar, Magdalena Smels, Piotr Kaczkowski, Wojciech Mam, Tomasz Rożek, Gaba Sutka, Małgorzata Monika Sutkowska, Robert Kandrzej, Hirek Wroma, Marcin Zaborski, Wojciech Szymański, Marek Niedźwiecki, Artur Orzech, Agnieszka Szydłowska. Zrozumiałam, że tak naprawdę nikt nam nie pomoże, kiedy tam poszliśmy. Że tam jest bardzo dużo ludzi dobrej woli, takich, którzy by chcieli coś zmienić w mediach, ale tak naprawdę to wszyscy rozgrywają też swoje sprawy. A czas tykał, bo wiedzieliśmy, że są tylko 2 godziny. Bardzo proszę, pani Agnieszka Szydłowska. W poniedziałek złożyłam wypowiedzenie z pracy, mając 2 dzieci, kredyt i bez spadochronu. Jest mi też bardzo smutno z powodu paradoksu tej sytuacji, bo my od wielu lat protestujemy, dajemy znać i teraz z powodu programu rozrywkowego. Lista to jest świetny program, ale to jest program rozrywkowy. Jestem pierwszy raz w życiu w tym budynku. W międzyczasie okazało się, że 2 tygodnie przed aferą z listą kłopoty miała też piosenka Władza. Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Nieważne było, że to jest Marka Grechuty, że to świetna wykonawczyni Edyta Geppert. Nie, nie to się liczyło, tylko że komuś coś się skojarzyło. Ja mówię: Tomku, no przecież no to nie możemy jakąś piosenkę robić teraz, afery. On mówi: no tak, ale znowu będą do mnie, już są pretensje, że ja nie panuję nad anteną, że ja nie słucham. Ja mówię: Tomku, to nie może tak wyglądać. Napisz, nie jestem w stanie przewidzieć, co dany autor zagra albo co powie na antenie. Mówię: postaw się wreszcie, Tomku. Przecież mówię, to jest cenzura. To nękanie go przez te kolegia codzienne, to sprawdzanie, co jest na antenie, to pisanie przez panią prezes w nocy, o północy, co pan tam miał na antenie, dlaczego to było, jakie konsekwencje pan wyciągnie. On po prostu chyba został osłabiony już tak totalnie psychicznie, tak zgrillowany, że po prostu mnie się wydaje, że stracił jakby rozum. Nie możemy grać piosenki, która zajęła miejsce pierwsze, jak zajęła 4. Jak ja go zobaczyłam podczas obrad tej komisji senackiej, to nie mogłam po prostu uwierzyć, bo w ciągu tego tygodnia osiwiał całkiem. Już powiedziałem, że miałem informację. Kto? Dyrektorze Tomaszu Kowalczewski, kto panu to powiedział? No, mówimy o różnych rzeczach, ale kto? Kto w piątek wieczorem do pana zatelefonował? Kto przysłał panu maila? Kto przysłał panu SMS-a? Pani prezes, niech pani stanie w naszej obronie. Przecież pani słyszy. Wykłada pani etykę dziennikarską. Niech pani stanie po naszej stronie. Dyrektor Trójki wraz z panią prezes przez 2 godziny starali się przetrwać. Zostali zupełnie sami. Na senacką komisję nie przyszli ani minister kultury Piotr Gliński, ani przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, choć byli zaproszeni. Pani prezes, bardzo chętnie porozmawiamy i rzecz jasna, bardzo chętnie też weźmiemy w udział w tym, żeby ten konflikt, jak pani go nazwała, zażegnać, bo to przecież nie o to chodzi, żeby wszystkim nam zależy na słuchaczach, no to jest przede wszystkim. To nasze posiedzenie komisji i ten film to jest przebój, jeżeli chodzi o polski parlament. To znaczy chyba nie było w historii komisji takiego zapisu, który by oglądany był przez tyle tysięcy ludzi. Oczywiście w tej chwili to już nie jest sprawa dywagacji, czyj ból jest większy, a czyj ból jest mniejszy czy ważniejszy. To jest po prostu sprawa wolności. Gdybyście zostawili tego Kazika na liście przebojów, nikt by prawie tego nie zauważył. Dokonaliście państwo doskonałego samobójstwa. Słuchałem wczoraj, jak dzwonili kolejni słuchacze i płakali na antenie, żegnając się z Trójką. Kocham was, od pół wieku was słucham. I łzy mi ciekną. Dzień dobry, skończyłam 15 maja 57 lat, a Trójki słucham od ponad 40 i towarzyszyłam wiernie jej metamorfozom. Nie wszystkie mi się podobały, ale nigdy Trójki nie zostawiłam. Nie strzelałam focha, nie obrażałam się, ponieważ Trójka była zawsze dla mnie i jest siostrą, której nigdy nie miałam. Trójka to taki trochę drugi dom, tak? Do domu się zawsze wraca z chęcią, ale domu to przede wszystkim się broni. Dopóki wy do nas będziecie mówić, tacy dziennikarze, my będziemy tego słuchać. Codziennie mówię sobie, że już dzisiaj nie włączę, bo nie mogę, ale codziennie mimo wszystko włączam, bo nie mogę nie włączyć. Szanowni państwo, drodzy dziennikarze, drogie legendy dziennikarstwa, nas słuchaczy nie możecie opuścić. Możecie się kłócić z różnymi ludźmi, ale jest szansa na pewno na jakieś porozumienie. Bardzo was prosimy, my słuchacze, nie zostawiajcie, nie osieroczajcie nas. Bardzo zależy, żebyście byli z nami. Jak wychodziłem złożyć wypowiedzenie, ten budynek w ogóle wyglądał jak na sprzedaż. Myślę, że gdyby ktoś przez korytarz trójkowy rzucił siekierę, to by zawisnęła w powietrzu, bo było tak gęsto. Nie paliły się światła. Było ciemno. Tu się zawsze palą światła, nawet w dzień. Wtedy się nie paliły żadne światła, było ciemno i była przerażająca cisza. To chyba najgłośniejsza cisza, jakiej ja doświadczyłem w życiu. Dziennikarze odchodzili jeden po drugim. Kiedy nagle po tym czarnym tygodniu nadeszła wiadomość, żeby ci, którzy jeszcze nie złożyli wypowiedzeń, wstrzymali się. Obecny dyrektor składa rezygnację. Nowym dyrektorem zostaje Kuba Strzyczkowski, jeden z najbardziej lubianych dziennikarzy Trójki. Kompletnie pusto. Ratowanie Trójki w tej sytuacji to misja prawie niemożliwa. Ale nikt nie mówi tego głośno. Nikogo nie ma, niczego nie ma. To są po prostu ruiny w tej chwili. Ruiny zupełne. Lej po bombie, tam ruiny. Przepraszam, telefon dzwoni bez przerwy. Halo? No tak. Kuba postanawia zwołać zebranie. Opowiada o swojej wizji Trójki. Między innymi o niezależnych serwisach informacyjnych i o tym, że będzie się starał o przeprosiny zarządu dla oskarżonego o nieuczciwość Marka Niedźwieckiego. Część jest ciągle potłuczona i to jest zupełnie zrozumiałe, naturalne. Myślę, że mocną Trójkę z czasem da się odbudować. Słuchamy w ciszy. Wiele osób ma wątpliwości, a gwarancji nie ma żadnej, poza słowami polityków. To ja wstałem i powiedziałem, słuchajcie, albo zachodzimy w ciążę, albo nie udajemy, że w niej jesteśmy, bo nie da się być trochę w ciąży. Albo wchodzimy na ten pokład poraniony, pogruchotany, zniszczony w wielu miejscach, rozwalony, ale próbujemy tu zrobić jakiś porządek w tym totalnym bajzlu, albo dajmy sobie spokój, bo to nie ma sensu. Myślę, że ten moment taki troszkę ckliwy, ale kiedy Kuba porównał sytuację w Trójce do żeglowania pod pełnymi żaglami i że w momencie, kiedy ktoś wypada za rufę, to się po niego nie wraca. bo każdy zwrot przez rufę grozi katastrofą. I zakończył to takim, ja po każdego wrócę, no to tak się zrobiło na sali. I wiemy, że jest przed nami czas bardzo trudny do wyborów i że będziemy w jakimś sensie testowani cały czas. Wielu obawia się, że Kuba będzie wykorzystany przez władzę, aby uspokoić nastroje przed wyborami. Mam nadzieję, że gwarantem będzie no, taka elementarna uczciwość, po pierwsze. Polityków. A po drugie, tak, a dlaczego nie? W kraju demokratycznym to konstytucja powinna gwarantować dziennikarzom i mediom publicznym wolność słowa. Ale w Polsce ważniejsze są gwarancje polityków. Tak więc zaryzykować, zaufać. Krzysztofowi Czabańskiemu, Joannie Lichockiej, Elżbiecie Kruk. No. Tak. Tak. Odwaga. Albo jestem idiotą. Albo jednak jestem idiotą. Mimo wielu wątpliwości, Kubie udaje się przekonać ponad połowę zespołu Trójki, aby znowu zasiadł przed mikrofonem. Widzieliśmy na własnych oczach, jak umiera radio, nasze wspólne radio. Pękało serce i myślę, że państwu także. Kochani, wsiadam do tego pociągu, by to miejsce było dobrym, uśmiechniętym, otwartym dla wszystkich radiem. Może jest szansa, żeby je uratować. Mamy nadzieję, że właśnie to jest ta szansa, żeby odbudować to wszystko. Może to naiwność, może tak, ale nie dowiemy się, jeśli tego nie spróbujemy. Ja bym sobie nigdy nie darował, gdybyśmy nie spróbowali. Trójko, bój się Boga, nareszcie jesteś. Witajcie! Halo, halo, dzień dobry. Chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiała słuchać tej milczącej mojej Trójki. Musicie dać radę dla nas, słuchaczy, po drugiej stronie radioodbiornika. Trójko, kocham panią. Panie redaktorze, kocham pana. Wszystko. Dzisiaj jak włączyłem radio i się prawie popłakałem, a jestem dużym, dorosłym mężczyzną. Rano się nie uczesałam z tego szczęścia. No i nie wzięłam grzebienia. Zostawiłam też telefon, dlatego dzwonię na stacjonarny. Wiem, że powroty są bolesne, ale trzymam kciuki i wiem, że będzie dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich obecnych i nieobecnych i tych, którzy pewnie się pojawią wkrótce. Nie wszystkie reakcje na powroty dziennikarzy były tak radosne. Myśmy musieli przeżyć mnóstwo rzeczy niefajnych w związku z naszym powrotem. Ja miałem w pewnym momencie wrażenie, że powinniśmy sobie kupić pleksę. Taką, każdy z nas powinien mieć taką pleksę, która by nas odgradzała od tych, którzy na nas plują. Bo tu było mnóstwo takich głosów. Zresztą do dzisiaj są, że wy giętkie, kręgosłupiki. Wy ludzie z gumy. No, come on. Naprawdę? Naprawdę? To się objawia tym, że wróciliśmy do swojego miejsca podstawowego, pierwszego i najważniejszego i chcieliśmy to miejsce uratować. Ja dostałem kilka razy propozycję ustawki. Taki pan zaczął pisać do mnie, że on wie, kiedy ja wychodzę z budynku i on ma przygotowany akumulator i ten akumulator mi zainstaluje na części ciała, no powiedziałbym, dla mężczyzny dosyć strategicznej. Czy możesz przeczytać tę wiadomość? Nie. Nie chcę tej wiadomości czytać, bo to jest, jak ja to mam zostawione, jak widzę tą składnię i widzę te zdania, to przyznam szczerze, że mam problem. Wpadłem w coś takiego jak, no nie wiem, jakieś takie kompulsywne napady narkoleptyczne, że jestem w stanie zasnąć w ciągu minuty i to na kość. Na przykład, nie wiem, stojąc w kolejce w hipermarkecie, przy wózku na stojąco zasnąłem. I to tak, że trzeba mi było dać z liścia, żebym się w ogóle ocknął. Bo ja spałem na stojąco. I jedna z pań po prostu dała mi z liścia w twarz. I to mnie ocknęło. A co jest grane? No bo no, pan śpi. Ludzie pana mijają, kolejka idzie, a pan śpi na stojąco. Nie wiemy, co się dzieje. No i wow. A druga akcja miała miejsce w domu. Wyszedłem spod prysznica i obudziłem się na dywanikach w łazience po 5 godzinach. Nie wiem, jak zasnąłem. Ani nie byłem nietrzeźwy, bo ja nie piję alkoholu. Ani nie byłem pod wpływem żadnych środków, bo nigdy w życiu nie dotknąłem narkotyku żadnego. Nigdy. No co ja mogę powiedzieć? No ja mieszkam sam i w pewnym momencie zacząłem się bać takiej sytuacji, żeby nie zasnąć na amen, nie? To jest jakiś tam efekt uboczny stresu i tego wszystkiego, co się z nami działo. Nawet ktoś się posunął, taką analizę też dostałem, na jakiej zasadzie ktoś wywnioskował z tego, co ja mówię na antenie, że jestem w partii. Nie mam możliwości, żebym ja się wdawał w dyskusję z kimś takim. Albo na przykład w dyskusję z kimś, kto proponuje mi, zresztą bez sensu, bo i tak jestem łysy, ale kto proponuje mi ogolenie głowy, żebym był pokazywany na ulicy jako ten, który się zaprzedał za kilka srebrników. Ludzie, no. Wiesz co, pewnie, że się bałem. No ale... No co miałem zrobić? Wdać się w polemikę? Niech pan mi nie zakłada na jądra akumulatora, już będę grzeczny. Nie ma takiej opcji. Po tych wszystkich przeżyciach powoli zaczynaliśmy dochodzić do siebie. Od wyborów minęły 2 miesiące. Wracały audycje, wracali słuchacze. A wraz z nimi wracała nadzieja. Trójka nareszcie złapała wiatr w żagle. Kilka słów do prowadzącego program i generalnie. Chciałem powiedzieć tylko, że w Krakowie znowu świeci słońce. A takie rzeczy załatwiamy, prawda? Prawda. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. 20 sierpnia Kuba wyszedł z Trójki i pojechał do Prezes, żeby zaprezentować jesienną ramówkę stacji. Nie wiedział jeszcze, że tego dnia, po 3 miesiącach, Festiwal Wolności w Trójce skończył się. Panie redaktor, przeglądałem przez chwileczkę internet. To jest prawda, że pan redaktor Kuba Strzyczkowski został odwołany? Pana Kuba już nie ma? Nie jest już szefem Trójki? Co się stało? Proszę panią, ja 40 lat słucham Trójki. Nie udało się, Kubie. Wszyscy my odejdziemy, no, jako słuchacze. Ja, było nas wielu, którzy wierzyliśmy, że jeszcze coś będzie. Mieszkam w Stanach i było to dla mnie, no, jakieś, nie wiem, połączenie z Polską. Zapraszamy do Trójki, zostało zlikwidowane. Jak to jest możliwe w ogóle? No. Ja mam 45 lat i łzy mi się na oczy rzucają. To jest nieładnie, co się dzieje. Zróbcie coś, zróbcie coś. To tak nie może być. Chyba nawet rozumiesz. Właśnie myślę, że nic rano. Nie masz ranka. No ja już nie mam gdzieś popołudnia. Siedzą ludzie, zastanawiają się, co dalej. Odwołany został dyrektor nasz. A potem mi powiedziano, że nie prowadzę już audycji dzisiejszej. Ja jestem w szoku. Po tym, jak została przyjęta antena, to widać, że to była taka zorganizowana sytuacja. To znaczy, że oni byli doskonale przygotowani, przeprowadzili sobie nowych ludzi. Ale nie wiadomo, czy będzie potrzebne. Siedzieliśmy w Trójkowym ogródku, zastanawiając się, co robić. Byliśmy w totalnej rozsypce. Chcieliśmy protestować, ale nikt już nie miał na to siły. Antena została przejęta. Na wypadek naszego buntu, parę kilometrów dalej, przygotowano awaryjne studio. Szanowni słuchacze, czujemy się oszukani. Dziś Kuba Strzyczkowski został odwołany ze stanowiska... Kuba powiedział, że nie żałuje ani jednego dnia i zrobiłby dokładnie to samo jeszcze raz. Pożegnaliśmy go brawami. Ten tydzień, właściwie pierwszy po tym 20 sierpnia, mogę powiedzieć, że nie żyłem. Nie było ze mną kontaktu, nie było jakby... Nie odbierałem telefonów, bo nie byłem zainteresowany, czy ktoś ma mi coś do opowiedzenia, czy nie. Właściwie pierwszy tydzień przeleżałem na kanapie, patrząc bezmyślnie w telewizor. Od momentu, jak złożyłam wypowiedzenie, w ogóle nie włączałam radia. Odcięłam się całkowicie, ponieważ tą lekcję przerobiłam już lata temu, kiedy mnie w 2001 roku wyrzucili z mojego ukochanego pierwszego radia, czyli rozgłośni harcerskiej radiostacji. Następnego dnia po tym, jak mnie zwolniono, włączam radio w tej porze, kiedy zwykle ja byłam na antenie. I wydaje mi się, że nie powinno istnieć to radio beze mnie. Okazuje się, że gra, jest wesoło i jak gdyby nic się nie stało. Wtedy odebrałam tą lekcję, że jesteśmy jakimś tam przecinkiem, a całe radio musi grać dalej, musi iść dalej, więc tym razem postanowiłam tego po prostu nie sprawdzać, bo już wiem, jak bardzo bolesne jest to odczucie. To my w swoim świecie dziennikarskim, medialnym, w tym tyglu, który się tu dział. A słuchacze, to co oni mieli sobie pomyśleć? Że tak po prostu pstryk poszło? Witam, gratuluję nowych posunięć. Jesteście po prostu bagnem. Do widzenia i nie słucham Trójki. Dzień dobry, proszę panią, jestem stałym słuchaczem Trójki. Co to, wie pani, no, przepraszam, ale co to za chłam leci teraz w Trójce? Nie chodzi już nawet o prowadzącego, tylko o styl prowadzenia. Nie ma kontaktu ze słuchaczami, jest po prostu trochę inaczej, że tak bym tak powiedział, czuję się trochę jak na dyskotece, gdzie tylko gościu zapowiada fajną muzykę. To jest droga do 2%, 1%, 0,5%. Aż mi się głos łamie normalnie. Wychowałem się na was, słuchałem was od bardzo wielu lat. Oświadczam, że od dzisiaj przestaję was słuchać. Nie wyjdziemy z tego niepocharatani. To są rzeczy totalnie niebywałe. Jak tak rozmawiam sobie z niektórymi, co oni przeżywali, no to myślę sobie, o, pojechaliśmy konkretnie. Że ja nagle, facet, który kurde w trampkach i w podartych spodniach, on zawsze chciał zapowiadać piosenki. Ja nic innego w życiu nie chciałem robić. A nagle się okazuje, że ja jestem jakimś śrubokręcikiem, jakimś narzędziem w rękach po prostu ludzi, którym się wydaje, że mają rząd dusz po prostu nad całym światem. No hello! Jeżeli Polska jest pięknym pudełkiem, w którym mieszczą się wszystkie barwy tego świata, to ta historia pokazuje, że w tym pudełku znalazły się kolory skrajne. To tam nie ma środka. Że już nie ma miejsca na normalność i na nieopowiadanie się po jakiejkolwiek politycznej stronie, tylko każdy po prostu musi być w jakimś obozie i musi ze sobą się po prostu naparzać. To jest historia nadgorliwości. I myślę, że to też jest historia, która pokazuje, że my się powinniśmy zatrzymać w pewnym momencie. Ludzie w tym kraju są trochę jak żużlowcy. Oni jadą na sprzęcie, który nie ma hamulców. I nie wiadomo, czy dobrze ocenią zakręt. Jest już tyle zajadłości, tyle jadu, tyle żółci, która jest wylewana. My się po prostu powinniśmy upamiętać, bo do czego to wszystko prowadzi? Co tu za chwilkę się może stać? Tak wielu przegrało, ale powiedz mi, kto tak naprawdę tu wygrał? Kto tu wygrał? Jest jakaś odpowiedź na to pytanie, kto wygrał? I po co w ogóle musiano walczyć? Searching through the snow for the javelin I had not meant to throw right at you. For if it had hit its mark, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have. So fast, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have and hold. It's a terrible thought to have and hold. It's a terrible thought. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex za 1709 zł. Dodatkowo przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na MediaMarkt.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.